C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Gider yerisi gelir dedim meğer aldım. Efendim herkese merhabalar, Radyo Havan'dan ve C Vitamininden yine bu sabah da sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir saatte birlikte olacağız. Bugün 10 Ocak Perşembe sevgili dinleyenler. Ozan Çolakoğlu'nun albümünden Ajda Pekkan'ın yorumuyla dinledik. Ben yanmışım dedi. Programımızı böyle açmış olduk. Yine güzel bir liste hazırladım sizler için. Bunun dışında güneşli bir fena değil İstanbul sabahından sesleniyorum aslına bakarsanız. Hava durumu 2-3 gündür bildiğiniz üzere aslına bakarsanız yine televizyondan, haber bültenlerinden ya da yazılı basından zaten takip ettiniz. İstanbul'daysanız hele hele zaten içindesiniz ve yaşamaktasınız. Nasıl gittiğini biliyorsunuz. Ama bugün hava durumu nasıl olacak derseniz şöyle bir tekrar edelim. Dilerseniz bakalım meteoroloji bizlere ne uyarılarda bulunuyor günlük hava tahmini konusunda. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğusunda genellikle kar şeklinde görülecek yağışlar diyor. Artvin, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ülkemizin batısında 2 ila 4 derece artacağı, Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Uyarılar ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar uyarısı var. Dediğim gibi Artvin, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde buzlanma ve don olayı uyarısı kuzey, iç ve doğu bölgelerde. Çığ uyarısı var. Öte yandan zirai don uyarısı var. Marmara bölgesinde İstanbul'da hava nasıl derseniz parçalı ve az bulutlu geçecek gün boyu. İl genelinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte hafif sis beklenmekte sevgili dinleyenler. Hava sıcaklığına gelince 7 derece olacak haberiniz olan. Batık bir gemi, ay gök sakin, gün suskun bir sakin. Çare yoksa senin yüzünden. Sarındık güya bembeyaz karanlık hayatın o perçemi. Kaçaksak benim yüzümden. Karlı belirsizin anlaşılır mı yokluğu? Hangi dil anlatmaya yetkin? Yeterince sonsuzun imkan. Kırık dök. imkansız dedi. Sıla'dan dinledik son albümünden, Vavela'dan. Sevgili dinleyenler, gündeme şöyle bir bakalım dilerseniz, ne var ne yok derseniz, hem gazetelerde hem de internet sitelerinde, haber sitelerinde. Öncelikle Paris'te PKK'ya suikast düzenlenmiş. Paris'te PKK'nın siyasi kanadını oluşturanların kurduğu dernek binasına silahlı baskın yapıldı. Baskında PKK'nın kurucularından Sakine Cansız dahil 3 kadın öldürülmüş. Paris'in 10. bölgesinde bulunan Kürt Enstitüsü'nde Sakine Cansız, Fidan Doğan, Leyla Söylemez isimli 3 kadın başlarından kurşunlanmış olarak bulundu diyor. Flash haber olarak bugün internet, bu sabah daha doğrusu internet sitelerinde yer buldu bu haber. Öte yandan polis öldürülen Kürt asıllı 3 kadının terör örgütü PKK ile bağlantılı ve örgüt içi infaz kurbanı olabilecekleri ihtimali üzerinde durulduğunu belirtmiş. Bu ilk flash haberimizde Paris'te PKK'ya suikast başlığıyla yer aldı. İkincisi ise hacklenen YÖK arşivinde yok yok diyor. Kızıl Hackerlar olarak adlandırılan RTK'ye artık herkes biliyor sanıyorum. RTK bilgisayar korsanı grubu geçen yıl Temmuz ayında Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinin yabancı misyonun başvurularının kabul edildiği bölümünü kırarak bazı bilgileri internet ortamında yayımladı. Ancak bu sitede devletin güvenliğini ilgilendiren hassas bilgilerle kriptolar yer almadığı için yayımlanan belgelerin içeriği ses getirmedi. YÖK'ün sitesinde ise hukuk müşavirliğinin klasörleri yer aldığı için korsanların eylemi Türkiye'de ilk defa Wikileaks türü çok sayıda gizli damgalı dosyanın internet ortamında yayılmasıyla sonuçlanan bir siber saldırıya dönüştü sevgili dinleyenler. RTK yılbaşı gecesindeki saldırının ardından salı sabahı da saat 04.30 sıralarında YÖK'ün sitesine saldırdı. RTK'nin çekirdek kadrosunun yanı sıra onlarca üyesinin de farklı yerlerden koordineli biçimde siber saldırıda görev aldıkları tahmin ediliyor. RTK önce YÖK'ün elektronik paylaşım sitesi ebis.yok.gov.tr sitesinin şifresini kırdı. Daha sonra sitede yer alan bir bölümü gizli evrak damgası taşıyan 60 bin dolayında dosyayı ele geçirdi ve internete koydu. YÖK'ün birimlerindeki belgeler elektronik belge ve yönetim sistemine yüklenmeye başlandı. Hukuk müşavirliği de arşivinde bulunan ve önemli bölümünü üniversitelerdeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarının oluşturduğu dosyaları sisteme girmeye başladı. Saldırının ardından YÖK içinde hukuk müşavirliğinin dosyaları ABIS sistemine neden yüklendi, bunlar yanlışlıkla mı yüklendi sorusuna dayalı olarak ayrı bir inceleme başlatıldığı dile getirildi. RTK grubunun saldırısı YÖK'te yeni sisteme geçişte telaşın yaşandığı bir döneme denk gelince binlerce gizli belgede korsanlar tarafından ele geçirilmiş oldu. Soruşturma başlatan YÖK dün savcılığa suç duyurusunda bulundu sevgili dinleyenler. Bu da ikinci flash haber olarak yer alan haber gündemi. Hacklenen YÖK arşivinde yok yok diyor haberde. Ve sitemizde yine mesaj bölümünden isteklerinizi gönderebilirsiniz elbette web sitemiz aracılığıyla, hazır sitelerden söz açılmışken. Ama biz listemizde yer alan şarkılarla devam edeceğiz. Bu bir saat Sezen Aksu seslendiriyor efendim, Kış Masalı. Radyo Hava. Bir su damlası ürperir tenimde, bir temas hatırlarım ta eskiden. Gözlerimi unuttum masallarda, ağlayamam ki ben. Su gibi çırılçıplak ve aydınlık, saz gibi durdum şiddetin önünde. Sevgiyi I'm not afraid to sözüm mühürlenmiş, kilitlenmiş. Bin öpücükten, bin dokunuştan uyusam da canımın çığlığını susturamam ki ben. Su gibi çırçıplak ve aydınlık, saz gibi durdum şiddetim önünde. Sevgiyi bilmiyorlar, bilmiyorlar, söyleyemem ki ben. Yamanım, sevgilim, esmerim, sebebim. Bir gün bir kış masalında seni getirdim. Şimdi artık korkuda şarkılar mırıldan. Düşünle yaralı bir kız çocuğum ben. Yamanım, sevgilim, esmerim, sebebim. Bir gün bir kış masalında seni. Sezen Aksu seslendirdi, bir kış masalı dedi bizlere sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine haberlerimizle. Bu arada bir kış masalı demişken, kediler kışı villada geçirecekler. Hangi kediler ve nerede diye soracak olursanız, Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'nin sokakta kalan kedileri için düzenlediği barınaklar villa konforundaymış. Ve Bursa'da Osman Gazi Belediyesi böyle bir olanak sunmuş. Kedi villaları adı verilen özel barınaklarda 350 kedi yaşıyor toplam. Sokak kedileri bu barınaklarda kışı geçiriyorlar. Kediler hem soğuktan korunuyor hem de kışı hijyenik ve sağlıklı bir ortamda geçiriyorlar sevgili dinleyenler. Her türlü konforun düşünüldüğü merkezde alttan ısıtmalı odalarda, ayrıca kış boyunca sobada yanacak. Dolayısıyla kediler üşümeyecekler. Kediler kışı villada geçirecek başlığıyla yer almış bu haberde. Bursa'da Osman Gazi Belediyesi'nin bu güzel buluşunu tebrik ediyoruz. Diğer belediyelere de örnek olsun diyoruz, değil mi? Osman Gazi Belediyesi'nin sokakta kalan kediler için düzenlediği barınaklar üstelik de bu şekilde villa konforundaymış sevgili dinleyenler. Evet, o canlılar elbette Bursa'da rahatlar ama İstanbul'daki kediler tabii bizlerin olanaklarına muhtaç. Kış boyunca özellikle karda, yağmurda kapı önünüze su koymayı ya da artan ekmeklerinize ekmek kırıntılarını bırakmayı unutmayın diyelim. Mehmet Erdem'in de dediği gibi, herkes aynı hayatta. Radyo Hava. Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. herkes aynı hayatta. Kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa. Sen bilirsin aslında aklımdan geçenleri. Zaman her şeyi çözer, şu beklemek olmasa. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Gözlerimi açsam da sen çıksan karşıma. Gel beni azat et, kayboldum karanlıkta. Ben bizi unutmam, gitmek yakışmaz bana. Yolcuyuz hayatta, sen gel otur yanıma. Herkes aynı hayatta dedi, Mehmet Erdem'den dinledik sevgili dinleyenler. Bunun dışında memura disiplin affı geliyor. Memurların disiplin cezalarına af geliyormuş. 1 Ocak 1995 ile 11 Eylül 2012 bütün disiplin cezaları sonuçlarıyla affedilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hazırlıklara başladı. 1 Ocak 1995 ile 11 Eylül 2012 tarihleri arasındaki 17 yıllık süreçte verilen disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla birlikte affedilecek. Hazırlanan yasa taslağına son şeklini hükümet verecek. Taslak bu haliyle yasalaşırsa sadece halen çalışan memur ve kamu görevlilerini değil, eski memurları da kapsayacak. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar sonlandırılacak. Kesinleşmiş cezaların uygulaması ise durdurulacak. Ayrıca affedilen cezalar sicil dosyalarından da silinecek. Disiplin cezası nedeniyle kıdemi durdurulan veya terfi alamayanlar özlük hakları ve maddi tazminat talebinde bulunmayacaklar. Ayrıca taslak meclisten geçerse daha önce meslekten atılan ve memuriyetten men edilenlerin yeniden devlet memuru olabilmelerinin önü de açılmış olacak. Evet, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı suçlar ve devlet sırlarını açığa çıkarmaktan verilen disiplin cezaları kapsam dışında tutuluyor. Aftan Türk Silahlı Kuvvetler personeli de yararlanamıyor. Ama taslak 2006 yılında çıkarılan af yasasından yararlanamayanları da kapsıyor. Evet, öte yandan durum da bu. Pekala, memura disiplin affı başlıklı haberde yine bugünkü gündem maddelerinden bir tanesiydi sevgili dinleyenler. Gel asırlardan uzan da tut ellerimi sımsıcak. Yoksa bendeki çocuk da böyle çaresiz kalacak. Öfke ile beslenen çocuklar yalnızdır. Çiçeklerden, acıları tarihlerden, senin edilmiş, biraz küskün çocuklar. Sanki biraz incitilmiş, sanki yetersiz sevilmiş, sanki utandılar. ...1945 Mor ve Ötesi... ...Harun'dan dinledik sevgili dinleyenler... ...devam ediyoruz... ...Şişe Cam işçileri kazandı... ...bu da bugünün gündem maddesi ama... ...gazetelere sanıyorum az yansıyacak... ...fabrikalarının taşınması nedeniyle... ...işsiz kalan ve 13 gündür direnen... ...Şişe Cam işçileri kazandılar... ...işçiler diğer illerdeki... ...fabrikalara gönderilecek sevgili dinleyenler... ...13 gündür direnen... ...Şişe Cam işçileri kazandı... ...başlığıyla eğer görürseniz işte bu haber... ...o haber... ...Topkapı'daki Şişe Cam fabrikasının kapanıp Eskişehir'e taşınması nedeniyle 422 işçi işsiz kalmıştı. İşveren belli işçilerin oda haklarının yarısını bırakarak başka fabrikalarda çalışabileceğini söylemişti. Mevcut haklarını koruyarak Eskişehir'e ya da Şişe Cam'ın diğer fabrikalarında çalışmak isteyen işçiler 13 gündür direniyorlardı. Dün gece Kristal İş Sendikası yaptığı açıklamada işverenle yaptıkları müzakerelerde anlaşmaya varıldığını açıkladı. İlerleyen günlerde işçilerin hangi fabrikalara gönderilmesini noter huzurunda kura sistemiyle belirlenecek. Çünkü gidecekleri fabrikalarda iş başı ücretleri değişiyor. 50 sözleşmeli işçi de Eskişehir'e kadrolu olarak gönderilecek. Biyanet'e konuşan 8 yıllık işçi Yakup Çam çok mutlu olduklarını ve bunun işçi direnişi için büyük bir kazanım olduğunu söylüyor. Evet, bu da yine sevindirici haberlerden bir tanesiydi. Bugünkü gündem maddelerinden bir tanesi aynı zamanda haber anlamında Şişe Cam işçileri işte böyle kazandılar. O halde Edip Akbayram'dan bu şarkıyı onlara armağan edelim. Çok olun çocuklar diyor Edip Akbayram. Çocuklar çok olun, on binlerce, yüz binlerce, yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar. çok olun. Yapraklar kadar, balıklar kadar, denizler kadar çok olun. Çok olun çocuklar, çok olun. Yaşayın dünyayı doya doya. Açın kapıları, camları güneşe. Ne kedere kapılın, ne korkuya. Açın kapıları, camları güneşe. Ne kedere kapılın, ne korkuya. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada ne buğda. Ne kalleşlikte ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada ne buğda. Ne kalleşlikte ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Çok olun çocuklar, çok olun. El ele verin çocuklar, el ele. Bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bütün gündüzler sizin olsun. Yaşayın dünyayı doya doya. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada ne buğda. Ne kalleşlikte ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Bu dünya ne tek yaşamakta. Bu dünya ne parada ne buğda. Ne kalleşlikte ne zulümde. Bu dünya aşkın içinde, alın terinde. Evet, alın terinde dedi Edip Akbayram, çok olun çocuklar diyerek. Bir başka haberse dün ana haber bültenlerinde yer aldı. Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden alkışlanacak hareket, bir şantiyede inşaat bekçiliği yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi CHP liderinden neden yardım istemediği sorusu üzerine, isteseydim yardımcı olurdum, ondan bana torpil yapmasını mı isteseydim? Böyle yaparsam onu zorda bırakmış olmaz mıyım? Bu başkalarına haksızlık olmaz mı? Üstelik çalışmak ayıp değil ki, iş arıyordum, burada buldum dedi. Bu duruma çok duygulanan CHP'li Haluk Koç da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşini alnından öptüğünü söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun küçük kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'ndan bahsediyoruz sevgili dinleyenler. İzmir'de bir inşaat şantiyesinde bekçilik yaptığı ortaya çıktı. Kardeş Kılıçdaroğlu ile gidip röportaj yaptı medya mensupları. İşte neden genel başkandan bir torpil talep etmediniz ya da iş talep etmediniz diye verilen yanıt buydu. Gazi Emir Belediyesi basın danışmanı ve Ege'de Son Söz internet sitesi yazarı Hasan Dalgıç, Gazi Emir Belediyesi'nin Seydi Baba Türbesi ve rekreasyon alanı düzenlemesini yapan şirketin şantiyesinde 3 gün önce bekçi olarak çalışmaya başlayan Celal Kılıçdaroğlu ile röportaj yapınca aslında gerçek ortaya çıktı. Tabii ulusal medyada böylelikle gidip Celal Bey'e sorular sordular. Ama alınan yanıt oldukça hoş bir yanıttı. İşte böyle yaparsam onu zorda bırakmış olmaz mıyım dedi. Bu başkalarına haksızlık olmaz mı? Dürüstlük biraz da bu olsa gerek diye düşünüyorum. Özellikle herkese tabii ki örnek olmasını diliyoruz. Bu tür davranışların Türkiye'de işin açıkçası hani zor bulunur, zor rastlanır davranışlardan bir tanesi. Dün ana haber bültenlerinde bültenlerinden bir tanesi buyken diğeri ise eski elektronik ürünler toplanacak dendi. Tabii herkes merakla nasıl dediler. Çünkü hepimizin işte kullandığı elektronik ürünler eskiyince hurdacıya veriyorduk. Yeni bir yasayla, yeni bir düzenlemeyle daha doğrusu bu değişti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın atıkların geri dönüşümü uygulaması kapsamında Haziran ayında yürürlüğe girecek yönetmelikle elektronik ve elektrikli ürünlerde firmalara sattıkları ürünlerin yaklaşık yarısına kadar piyasadaki eski ürünleri toplama zorunluluğu getirilecek. Buna göre ağırlık bazında olmak üzere 2013'te büyük ev eşyalarının %65'i, küçük ev aletlerinin %40'ı, bilişim ekipmanları ve telekomünikasyon ekipmanlarının %50'si, elektrikli ve elektronik aletlerin %40'ı, oyuncaklar, eğlence ve spor aletlerinin %40'ının yönetmelik çerçevesinde geri dönüşümü hedefleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2005 yılından bu yana ambalaj, lastik ve akaryakıt sektörlerine yönelik başlattığı atıkların geri dönüşümü uygulamasına 2013 yılından itibaren elektrikli ve elektronik ürünlerde dahil edilecek. Tabii bu minvalde özellikle mağazalar muhtemelen kampanya başlatacaklar. İşte eskiyi getir şu kadar indirim gibi. Çünkü yıllık sattıkları ürünün yarısı kadar da geri ürün, yani geri dönüşüm başlığı altında eskimiş ürün almaları gerekiyor. Bunu da dediğim gibi değişik çözümler bulacaklardır. Kimisi de kampanyayla duyuracaktır ama özellikle biz tüketiciler tabii eskimiş elektronik eşyalarımızı bundan böyle hurdacıya ya da çöpe atmayacağız. Aldığımız firmaya ya da markaya geri verme hakkımız olacak. Üstelik de bir ücret karşılığında. Haberiniz olsun diyoruz. Ne avuca sığmazdı deli gönlüm. Bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. Umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. Zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sen. Nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha acı bir Bir Zamanlar Deli Gönlüm dedi. Mustafa Ceceli'den dinledik sevgili dinleyenler hep beraber. Bu arada 45. Siyah ödüllerinin adayları belli oldu. Hemen bunu da söyleyelim. Siyah'ın 45. Türk Sineması ödülleri için adayları belli oldu. Yeşim Ustaoğlu'nun yönettiği Araf bütün dallarda aday gösterildi sevgili dinleyenler. Sinema Yazarları Derneği yani SİYAD 45. Türk Sineması ödülleri için adaylarını belirledi. 2012 yılında gösterime giren toplam 61 filmin 11'inin çeşitli dallarda değerlendirildiği listede Yeşim Ustaoğlu'nun Araf'ı bütün dallarda aday gösterilen tek film olarak dikkat çekerken Tepenin Ardı, Yeraltı, Gözetleme Kulesi ve Babamın Sesi de yine birçok dalda aday gösterildi. SİYAD'ın bu yıl 45. kez düzenleyeceği ödül töreni 21 Ocak Pazartesi gecesi saat 19.30'da İstanbul Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda başlayacak. En iyi film Araf, Babamın Sesi, Gözetleme Kulesi, Tepenin Ardı, Yeraltı. En iyi yönetmen Emin Alper, Zeki Demirkubuz, Zeynel Doğan, Orhan Eskiköy, Pelin Esmer, Yeşim Ustaoğlu, Mahmut Ali Öngören en iyi senaryo ödülü, Emin Alper, Zeki Demirkubuz, Orhan Eskiköy, Yeşim Ustaoğlu, Çiğdem Vitrinel, Şebnem Vitrinel, Cahide Sonku en iyi kadın oyuncu performansı, Neslihan Atagül, Devin Özgür Çınar, Nilay Erdönmez, Şebnem Hasasoki, Selen Uçer. En iyi erkek oyuncu performansı Engin Günaydın, Barış Hacıhan, Tamer Levent, İlyas Salman, Olgun Şimşek. En iyi yardımcı kadın oyuncu performansı Laçin Ceylan, Banu Fotocan, Tilbe Saran, Nihal Yalçın yine Araf'taki ve Yer Altındaki iki ayrı rolüyle. En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı Kerem Can, Özcan Deniz, Ilgaz Kocatürk, Mehmet Özgür, Serhat Tutumluer. En iyi müzik Volkan Akmehmet, Tepenin Ardı, Bu Son Olsun, Zenni, Araf ve Uzun Hikaye'deki müzikleriyle Ulaş Özdemir, Mark Mardır, Demir Demirkan, Cahit Berkay, Volkan Akmehmet. Sevgili dinleyenler, liste uzun devam ediyor ama en iyi kısa filmi de hemen söyleyelim. Birlikte Yusuf'un Rüyası, Buhar Samanyolu, Bedenk ya da Sessiz ismiyle gösterilen kısa film. Evet, adaylar böyle. Bakalım ödüller sahiplerini bulduğunda hangi filmlere ve hangi isimlere daha doğrusu ödüller gitmiş olacak. Adaylar bugün itibariyle belli oldu ama dediğim gibi 45. kez düzenlenecek ödül töreni 21 Ocak Pazartesi saat 19.30'da Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek. Dolayısıyla ertesi gün sanıyorum biz de sonuçları buradan yine sizlerle paylaşırız. Ali Kocatepe'nin Sabahattin Ali Şarkıları albümünü bilir misiniz bilmiyorum. Eski bir albümdür. Şarkılarda Sabahattin Ali, işte oradan dinliyoruz. Ben Sana Vurgunum. Seneler sürer her günüm, yalnız gitmekten yorgunum. Zannetme sana dargınım, ben gene sana vurgunum, ben gene sana vurgunum, ben gene sana vurgunum. Hey, başkalarına gülsem de senden uzak kalsam da sevmediğini bilsem de ben gene sana vurgunum, ben gene sana vurgunum, ben gene sana vurgunum. We'll be right back. doğduğum günde yanmışım. Yalnız sana güvenmişim. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Ben gene sana vurgunum. Ben sana vurgunum dedi. Ali Koçatepe'nin sesinden yorumuyla dinledik sevgili dinleyenler. Gelin hep beraber Göksel'den Uzaktan'ı dinleyelim. Sonra da artık yavaş yavaş programı sonlandıracağız. Yayın akışımızı anımsatarak veda edelim. Nasıl da bağladın beni? Uzaktan dedi Göksel'den dinledik sevgili dinleyenler. Geldik bugün de programımızın sonuna. Veda vakti. Yarın yine aynı saatte buluşacağız. Lakin bugün benden sonra yayın akışımızda neler var neler yok. Önce onu anımsatalım. Yine 11.30'da Eczacı Gülcem'in Kılıç soru cevapta bir soru ve yanıtıyla karşınızda olacak. Saati 12 itibariyle öğle bültenimiz var. Haberleri dinlemek için radyonuz açık olsun. Üstelik hemen ardından da sektör içi haberlerimiz olacak. Yine Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak Eczacı gündeminde. Saat 14 itibariyle 13'te Suat Gülbinat'la isteklerinizi yolladığınız isteklerinizi dinleyebilirsiniz. Yine web sitemiz aracılığıyla göndermeye de devam edebilirsiniz bu arada. 14 itibariyle müzik devam edecek ve saat 15'te ise Türküler ve Yaşam var bugün sevgili dinleyenler. Saat 16'da Sesler ve Renklerle Ferhunde Özgüler karşınızda olacak. Saat 17'de ise Bahattin İmer Yaşam'dan namelerle yine seçtiği sanat müziği eserlerini sizlerle buluşturacak. Yani günü sanat müziğiyle bitirmiş olacağız. Bugün programı da öyle bitirelim. Sertab Erener'den dinleyelim efendim. Son albümünden Ey Şuhi Sertab'dan seslendiriyor. Niçin baktın bana öyle? Hoşça kalın. Gözlerinde sevda var, derin uykular gibi. Niçin baktın bana öyle? Aşık mısın yoksa söyle. Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın canım? Sürmeli ceylansın, o güzel gözlerle sürmeli ceylansın. Ey hilal kaşlı, ağlıyor musun? Kirpin yaşlı, ben seninden olayım, kulun kölen olayım. Kölen olayım. Niçin baktın bana öyle? Aşık mısın canım söyle. Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın yoksa söyle. Sevdasında çiler. Söyle dermanın olayım, dertli olan deva diler. Diler. Niçin baktın bana öyle? Aşık mısın canım söyle. Niçin baktın bana öyle? Dargın mısın yoksa söyle. Sevgilim nerede? Ararım, ararım, ararım seni her yerde. Sorarım, ıssız gecelerde sevgilim nerede? C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.